أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julidi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala li ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi delis waat ak yeen ci kitab at-tauhid ginaaw ba ñu genné ci buntu ash-shafa'a te moy ramu ñoo ngi jël tay buntu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ayebi sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali ci suratul qasas aye jurum fuk ak juroom ben aye bi dafa am lutax mu wacc limuy tekki moy yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ak yonentam ne ko innaka yaw muhammad la tahdi do jubal man ahbabta kula sop ki nga bëgg mu jub nekko yow ya koy jubal walakin allah wa yalla yahdi moy jubal man yasha'u kuko neex ñu ne yalla lu ko waral mu ne wallahu a'lamu bil muhtadin yalla xam ñi muy jubal yalla xam ñi bëgg jub ñu lay jubal ñi bëggul jub yalla du len jubal mukk abadan lo tax lere nga bëgg sonn ci ben way pour mu jup du jup mu parce que yalla xamna ne ki du jup ayuha al ahbab hadi al aya aya bi nazalat wachna fi sa'ni abi talib aya bi dafa wacc ci miru wa joju gor gogu ñu wax abu talib ndax xam ngeen kan moy abu talib nda xam ngeen kan moy abu talib kan la moy baye taxu yenentibi sallallahu alaihi wa sallam bi amé ñaari wèr ci bir way juroom bu jigen ci la bayam fatu bu tuddu abdallah nati fofu la tambalé ñi jox ko halimatu saadiya moko nampal ci kawga ñu amé ñenti at ñu délo ci ko yaayam and ak mom dem ziar ci benn dëkk bu tuddu yasrib ci ay nijaayam bi muy ñibbi si mu tollu ci benn dëkk bu tuddu abwa mu daldi faatu fofu ñu suul ko kan moko jël yar ko abdul muttalib jël ko yar ko juroom benni at koku faatu abu talib mi daldi koy jël bi mu koy jël da fekk moom abu talib li mu yor ci doom kenn xamul nu mu toll te loxoom jotul ginnaawam waaye ni mu bëgge woon waa ji góor gi ni mu bëgge woon yonent bi kenn munu ko tolare kenn munu ko natt goor gi daal di koy jël féete woo mbiram is kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waaye góor gi li muy féete yonent bi yëpp yëpp yëpp yëpp ak li mu koy bëgg lépp daa laa ko bañ a dugg ci lislaam wàll wu nekk xeet wu nekk yoon wu nekk yonent alayhi salaatu wassalaam jëm na fa jaar ndax goor gi dugg ci l'islam waji ne kekk ba benn bis rek goor gi faatu dikkal ko mu nekk ci lalu de ci sukuraatu de yeenent bi alayhi salatu wassalam xemmem lol ci goor gi dugg ci l'islam lutax lima lahu min salifi fil wuquf ila janbi an-nabi ndax dafa yag taxaw ci wetu yonent bi diko ar diko defendre ci lepp diko dimbali taxaw ci wetam ndeysan yag na taxaw ci wetam yag na ko ar waye diko defendre bi yonent bi yegene gor ga nga ci lalu de yonent bi dadi départ ziko ziyara ji bi mu ñewé mu garal ko islam garal ko ñaari baatu sédé ne ko ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhaju laka biha inda allah yawm alqiyamah ay way bay tax ay way bay nga la way waxa la ilaha illa allah boko defé euleuk ma solal la rob avocat ci kanamu yalla euleuk défendre la pour nga dugg aljanna ndax xam ngeen man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dafal aljanna ku mujjé wax la ilaha illa allah aljanna nga jëm motam mu ne ko waxal la ilaha illa allah ben baat rek euleuk ma taxaw ci kanamu yalla defandre la wa kana hawluhu awadu waye ndaysan bi ko yonent bi wax lolou fek amon nañu ko setsi ay xaritam yu ko setsi mom gor gi mo tax boy am xarit yalla la yalla dimbali ci xarit yu bax abdul muttalib abu talib dara alagu ko lugul ay andando yu bon xaritam yoyu taxaw ci wetam nga xamne ay yefer lañ ci yefer quraishi ay kangam lañ ay tet ay njit ci kefer lañ ñeñant ba nga nan gor gi waxal la ilaha illa allah ñom ñu nan ko atarghabu an dini abik waaw yow da ngay de di salit di bayyi say diine bayyi fim ko defé day sof amo fuy tité di bayyi li sa bayyi nekkon lu fi ngay déwé ah yow dal atarghabu an diini abik atarghabu an millati abdul muttalib ngay bayyi sa bayyi abdul muttalib limu nekkon nga nekk ci boy wajé dé diko bayyi ndessa deug deug nak salin nga nak deug deug dal fiñ la fogon fekk ñu la fa deug deug dal fiñ la don xare ñun ñu and ak yow ba fi ngay waja de di wedd li ñu nekkon ndessa Allahu akbar ñu top goor gi ñu top goor gi hatta qala huwa ala millati abdul muttalib ba ba muy de mu ne ma ngi de ci yoonu abdul muttalib wolé mune ma ngi dé ci yoonu yalla mune ma ngi dé ci yoonu abdul muttalib ndaysan motax yalla ñu yalla jubal lélé nga gis ku di kuy dé nan ma ngi dé ci sangam ma ngi dé ci nangam wallahi alazim képp ku dé té déwo ci yoonu yalla safara nga jëm képp ku dé déwo ci njubal yoonu yalla muhammad alayhi salatu wassalam safara nga jëm bu yebo nga de ci yoon wala neex nak bu yebo nga de ci mbolo mu la neex waye bo repé ba bay yoon yonent bi safara nga jëm lo bu yebo mu dugg sunuy bop ñu xamné amul ben yoon wu yalla di nangu ëlëk dul yoon muhammad jangeen ci suratul ahzab ñi recc ëlëk ñoom ma xiyam lan lañ doon wax inna ata'na sadatana wa kubra'ana fadaluna sabil ñun dañu togon dañu topon magña ak sangya ñoo ñu sank nu lol alquran la dem len suratul ahzab ngeen fek fa aya inna atana sadatana wa kubra'ana fadalluna sabil ñu la ñu topone kilifa ya rek ñakar na ñoo ñu ñamu ñoo wax lu dul deug ba de ñoo fek ñu ci tay lol mo ñu alak gis ngeen gor gi liko alak moy ñaka am ay andando yu baax andando yu ko digal pour mu dugg ci diine bimu waxe lolou fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi gor gi ne mangi de ci yoonu abdul mutalib mu leer nañu yonent bi ne yoon wowo ku ci de dugg safara te bugul bayam bi dugg safara ha ha war nañu jang ci lu doy war de baye yonent bi yaron ko bëgg ko lol sop ko dawul lek luddul xale bi ñew su ñew mu tek ko ci ay pojam bala muy lek mom xale bi suur ba ba mu nek mak mu koy défendre ci yoon wi nan ko fek ma ngi dundu kenn dula laal waxal li nga bëgg wax koku mo de yonent bi mënu ko duggal aljanna te senegal mom yaakar na ne waxuma amna fi ko xamne mën na duggal ñepp aljanna wala amna fi ñoo xamne mën na no duggal ñepp aljanna waye yonent bi mom mënul duggal ki aljanna yonent bi bi muy sukurat dafa wa doom mu ñew fatima mune ko mënuma duggal aljanna de yonent bi wona wa abbas wona bay taxam biko yalla yonne mu taxaw yu khairu makka safa ñepp ñew muy wax ya bani ya bani ya bani yen ñom nangam yen nangam ba mu gestu gis fatima taxaw diko deglu muneko ya fatimatu bint muhammadin salini min mali ma shiti fa inni la ughni anki min allah shay fatima sama alal de mako mom laaj ma waye eulek yowmal qiyam bo jaamul yalla munuma la duggal aljanna kiyengi ni sopon yonent bi jang nañ ci kitabut tawhid ci buntu shafa'a bi passé ne yonent bi day intervenir pour ñaanal goor gi yermande waye yalla lan la ko ci nangul genn ko duggal tek ko ci buntu safara ñu solal ko ñaari dal waye yuri day bax mom goor gi benen riwaya bi ne dinañ ko genné tek ko ci pindu safara ci buntu bi ndax ñewante yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ci mom yenen riwaya ne yalla da ko oyofal mbugal bi solo ko ñaari dal safara waye yuri yey bax kon yalla ñu yalla yaram kon dal na leer ci ñun ne tukul ne na ñaamam ñaamanam ñaamota ko daano kam daano ta ko yaanam la de yaata ko lekkal ma munul nek nelawal ma munul nek duggal ma ci douce bi munul nek yow rek kon nak jaamul ma yalla munul nek yow rek yaw rek muna wax kenn mu jël sa place ci nelaw bu nelaw joté nga nelawol ma mën na nek su dugg douce joté duggal ma douce mën na nek bu lek joté nga lekkal ma mën na nek kon nak jaamu yalla bu joté kenn mën la jaamul yalla nan jaamu yalla dal mu wor té moy li lèr té moy li wir ku ko deful ku ne ci ñun sa ëlëk du baax ndax yàlla subhanahu wa taala xoolul ëllëg lu dul jaamu ndeysaan yonent ci ñeewitam mu xool góor gi yaramam taw mu ne ko la astaghfiranna laka ma lam unha ala dhalik dinaa la jéggalul yàlla danaa taxaw di la jéggalul yàlla pour yàlla baal la feek terewuñ ma ko feek terewuñ mako yonent bi bëgg yëkëti yalla ay loxom di jéggulul nguur si sunu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy téré nako bu sa loxo jog bu ko jéggulul aya bi dal di wacc innaka la tahdi man ahbabta ba nga mu jub de waye nak do jubal kula neex mu bu ko ñaanal yalla yalla mu ne ko bul ñaan ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yalla ne ma kana yellul warul lin nabi ci bi yonent ndawlu yalla yoni waruko mok. Est-ce que bu yalla yemon fi rek ñu xamne yalla yonent la wax waye wal lazina amanu ak ñi gem yalla ñun ñi warunu an yastaghfiru lil mushrikeen ñuy jéggelul yéfer budé yen nak bi bokande dé yen ñim ñaanal ngeen il paré waccé ngeel ko ay kamil sax il paré gungé ngeen ko ba ci dëkk wayam bu mujj il paré dafa ñu dañu def journée bi journée fête waaw ndaysan ñu ne lañ koy ñaanal il paré dégg na amna fuñ ko waccel ay kamil quelque part te yalla ne ma kana yellul lin nabi ñeel yonent. Est ce que yonent kesse mune wal lazina amanu ak ñi gëm yalla an yastaghfiru ñuy jéggelul di ñaanal yermande lil mushrikeen bokale kat yi yefir yi walaw kanu ulul qurba même bu don sa mbokk la même bu don sa baye walaw kanu ulul qurba même bu don kula jage la sa baye la sa yaay la sa yalla mune yellul ci yow wa kon nak kenen waxi nopi kon kenen waxi nopi min baadi ginaaw ma tabayyana lahum bam len lereene annahum ki ñi de ashabul jahim safara lañ jëm mu lereene waji safara la jëm nga dafa intervenir nga ñone da ngay wagnar loxo yalla pour fokkarti ko duggal ko aljanna hein yalla tere yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaan jangene sax ci alquran yalla mu ne astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum nga jeglu nga ñak jeglu moyam yalla du len bal amna aya bu mu ko ne in tastaghfir lahum 70 marra juroom ñaar fuk yonent bi neena wallahi bu ma xamone juroom ñaar fuk yi moko yokke yalla bal len dina ko def ndax bugul gay dem safara yalla ne ko bo janon juroom ñaar fukki yoni pour ma bal len duma len bal ba pare yalla met ko en gardon ne ko benen yone sax ku melni bu dewe bu taxaw ci bamela muhammala nang na dang koy julle ta ñun nak fi sindax bu de rek ñi yenu ne aljanna dama mel aljanna mom yalla bim koy tabax gaay dañu indi won sen simak sen fer comme ni ñi def jakkay ku tawax sa jakk lo neex mo fay am ha yalla nak aljanna du bom du bobu aljanna bi ko yalla defal ken fekki wu ko kon aya bi nek ci bopu dars bi muy innaka la tahdi man ahbabta yow do jubal kula neex yow muhammad alayhi salatu wassalam aya bi nek dafa am ciosan am sabab lan motax mu wacc moy abu talib bi muy waja fat la aya bi wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ay mbiram pour julit ñi xam mbok yi dañ jang ci sababu nuzul hazi al aya yaron ta alayhi salatu wasalam ku bari won yermande la amna ben dars bu ndon jangale fi ci ay dimanche yu passé sori wul lol ziaré ju ko febar ndeke yonent bi da non ziaré ji julit yi di ziaré ji ñu dul julit yonent bi ziaré na ben xalé yahu muy waja fatu yonent bi ñoo tok ci bop bi ne ko est ce que sédé na nga man yalla mu yoni xalé bi xol papam papa ji ne ko atti abal qasim topal bayu qasim lim lay wax xale bi dali fatu dem aljanna xale bu don julit te yene ngi ni jël dars yonent bi ziaré dina bay taxam abu talib kon yonent bi ñi dund ak julit yi ak yéfer yi la yamalé won ku mu dégg fièvre nga dalay ziaré ci kon dinañ jang ne ci dars bi ne ziaré ji ku fièvre gis ngeen sunu dars kérok ci muqaddima téré bi dafa am ay borom xam xam yu gis né wajib la farata la mais buñ koy top diko top ngén dem bañ né fardu kifaya la waye ñu né ñen ñi farsu la ci ñom bu féké ki fébar daf la jégé dinañ ci jangat ci dars bi lan ne ziyara ji ko yefer bobu nga dem bi ziyara ji ci lalu de dafa am sabab dafa am lutax ngay dem lan la han bëgg mu tuk bo demé nga xémem lako muy tuk bala muy de ci kufru di dem safara ndax ñaar yi taxi yeb bu abou talib ak bu khaleba ku ci nek yonent bi mu demé daf la xémem lo l'islam pour nga dugg ci waye khaleba mom jotna recc parce que bayam daf ko jox ndigal ne ko deggal goor gi lim lay wax ké nak ay xaritam ñoko empêché waye dañan jang ci texte bi ne am ay xarit yu bax lu am importance la am ay xarit yu bax mo da yonent bi ne ni ngeen ut xarit yu bax xarit bu bonu kat baxul motax gis ngeen so amé xarit bu bax lopp moy ci yu bax la lay duggal waye bo gis nga tay senegal beur na xalé bu goor buy tox cigarette lu ko waral ben na xalé bu goor buy tox yamba beuri na xalé bu jigen buy def lu bon beuri na lu ko waral parce ay xarit yu bon mo day way karine innal qarin bil muqaran yaqtadi xarit day roy xaritam dañuy royante kon nañu xarit gis ngeen ki ni goor gi dara taxul mu alku dem safara ludul ay andando kon ay andando utal andando yu bax bo yu andando utal andando buy dem jak waye andando bo xamni soirée rek samedi bu nek mu ñew na lan dem nga ni ko mo xaliss mu ne ma lay passal amul ma sol mu ne lan dem nga jël sama yere gis nga waaw lolu musiba la yalla nañ ci yalla musal benen bi aya bi day saxal mabda'u la hadiya illa Allah ken du jubalate jubuk tawfiq kudul yalla xam ngeen nit lu meun moy xemem lola wan la lu bax wola ci comme lola yonenti don def lola yonenti don def moy lan xemem loya ñew waxala yon wu bax ubil le buntu ne la yon wi moy yonu aljanna yon wi moy yonu safara tan lay baye waye nak ñew fokarti la fal force ne la da ngay jup yonenti bu ko mënon kon abou talib du dem safara ko yandi bi meunon kon day ubi xolam bi rek dugal ci njub mi dal dikoy kasté wa ndax waji limu dé ci kéfir neexuko kon dañuy dégg ci aya bi né la hadiya illa Allah ken du jubalé kudul yalla yalla rek moy jubalé kon yalla ñu yalla jubal ndessan ñettel moy mbokk yi njub ñaar la al hidayatu al manfiya ak al hidayatu al musbita dafa am djub go xamne mom kenn munu ko kudul yalla koku mom doom adam munu ci dara moy leral xolub jambi def ci tawfiq mu deppale ak li yalla beug ngeum yalla nek ci ak jef ju bax mu boy mu bayyi bokale bayyi moy yalla lolou yalla ku mën yalla mo koy defal jambi waw koku yalla rek moko mën nit munu ko amma njub gi nga xamne nit meun nako moy yalla lim ne ko wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ginna ne yow muhammad da ngay jubalate ci yoon wu jubbi lolou yomb na motax mu ne ko tilka hidayatu da'wa mu ne ko lolou moy njub wote yonent bi dafa wote ñiko wuyisi top ko mu yar len jangal len fuñu mujjé ñom ñepp juk kon lolu hidayatu da'wala njubuk wote wal wa'z ak war wal irshad ak jubanti su fekente ne amna fi ko xamne da fay wote ci yoonu yalla di warate ci yoonu yalla di jubanti nit ñi ci yoonu yalla koku lolu muy def nonu ñiko wuyi ci nango jaar fim leen di jaaralo sik nek ci ne danañ jub wali kulli qawmin hat yalla neena xet bo gis yonne na fa nit ku leen di wo pour ñu jub wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xet lu dul warate kat dem na ab yonent yalla yoni na len pour ñu war len pour ñu jup yad'uhum ila al-huda mu len di wo ci njub di len wo ci sirat al-mustaqim motax julit bi bëgg jubam motax waxtu julli wu nek sax jour bu jappé di taxaw ci kanamu yalla di julli muy ñaan yalla yalla nako yalla jubal ci yoonu jub bobu muy sirat al-mustaqim ihdina siratal mustaqim yalla yalla ngi jubal yalla nak ñu jubal ci yoon wu jub bobu yoon wowo nga jaarale won sa gaay siratal ladina namta alayhim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin nga bañ ma tek ci ghayril maghdubi alayhim ak wala dalil julit chaque jour mu taxaw ci kanamu yalla di ñaan jub gog ndax jub gog dafa am solo waye jub gog du manane ludul yoon wi la yalla won ne la fi bo fi jaare jup nga jaar fa dafa am yoon wu yalla teural ne ku fi jaar jup am kula yalla won ne boko topé jup yalla mo won mo joxon yenen yalla muhammad baram ni ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko topé jup jeexna lol nak garantie bobu kenn am ko kurul yent yalla muhammad mom do nga yalla wax ne ko ko top juk amul kenen motax yalla giñ ci dundam ne ko wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim giñ na ci sama magay man yalla yow muhammad da ngay jubalat lutax puisque yalla mo ne ko ko top juk lutax tay nit ñi jubuñ puisque bu guñu top yonent bi puisque top ñu yonent bi motax nit ñi jubuñ ku nek tay am nga ko top sayon sax ci wajjo ndax dafa top yonent bi bañu wacce ray bi ci top yonent bi kérok lañu alku han ku nek am koy top numuy solo ngay solo numuy lek ngay lek amna yenn say sax nga gis ñenn ñi dañuy jël waxu waji yenn say sax nga gis ay mbaxna fa so mbaxne ñu ne mbaxne yi de ba kër di ñokay sol ba ci mbaxne yi waxuma la sax lolu waye ba ci la ilaha illallah sax dañ ko seddo Senegal la ilaha illallah niñ koy waxe bokul keur yi nak keur yi diine yi bokul fi ma tok ni suma ñëmé won keuru duune gu neek dina indi ni nga waxe sa la ilaha illallah fa lolou diine lolou ben diine la ilaha illallah ben façon kessala mais buñu démé ba nit ñu ut tol ni ni wa keur diiw ni lañuy solo mbaxna bi lañuy sol yere bi lañuy sol nangam bi lañuy def la ilaha illallah ni lañ koy waxe lolou ban din motax nit ñi takhaliko nabi ali sallallahu alayhi wasallam yaron na 124000 sahaba 124000 sahaba ñoom ñep amuñu won luñu tek lu leen tekkale ci jaamu yalla la ilaha illallah ben la ci won ci ñoom alquran ben la won ci ñoom noddu ben la won liqam ben la won lepp ben la lepp tout mais xolal ñun tay kenn xamul lu ñuy nuru lu ko waral moy ñi ñu top bari ñi topone yonenti bi ben yon rek la amu ñaar yon ñet lool te lool yalla daf ñukoy téré moy wut ak yonenti bi alayhi salatu wassalam parce que lool daf fay tax duñu juk gis ngeen goor gi ñu waja dé lan motax déggulul yonenti bi parce que dafa am ñeneen ñu mu top yonenti bi taxaw naan ko waxal mu lank ñoo naan ko ah wa yow da ngay bay bay dé di salit mag mu tol na yow xamna legui dem nga yenn say nga gis for example mag ni ñu commencé julli di xaf ñu naan ah legui da nga dem ci diiné xalé yi yow day deug deug kon yow sa julli yu ñëk ya nak legui fi nga mujjé legui xalé yi ngay top amna ci suñu ben papa bo xamne ben gaay dañ ko legui sa doom yi ñu ah yow yow de yi nga jur leen ba paré di leen top pourtant lolu ci diiné rek lañ ko nangu su xalé bi ñëw ni di xaaliss fek goor gi yor salet muneko nono 4 4 la lay jox est ce que nit ñi dinañ ko ne bañal han bu ñoon fek kër gi nek ardoise mu ne da koy rajaxé def ko immeuble est ce que nit ñi dinañ ko ne bañam muy leen ma su bëggoon bañ sax nit ñi ñew ne ko yow ya dof deug deug yow ñun ñu doon ñaan doom ju melni légui nak yow sa doom ñew am xam xam wax la lo xamné xamoko nga bëgg fi indi problème nan ko bama commencé julli judduo man ni ma mel ci lay dé ci lolu musiba la bul ci dé bo ci dé da ngay lak parce que yalla yoni wul ñi ngay top yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam la yoni yalla mo ne ko wa innaka laminal muslimin yalla mo ne muhammadar rasulullah ci mbolem téré yi wir yi nit ñi jang moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam la yalla yoni comme mom la yalla yoni nak ni mu don jamo yalla ngay jamo yalla mom dane khuzu anni manasikakum djel len ci man nu ngeen di jamo yalla kenen ko djel do jamo yalla wirul yalla yoniul ko musna wax ak ben goor ci sunu jakaja yagna bo bag legi warna wat fuk at ak djuroom mune yow lutax ngay julle di taf sa loxoy ci sa deun te sa baye du def lolou te yow xam nga ne jang imam malik def lolou maniko sama baye ak imam malik yalla yoniul len yalla yonentibi la yoni yalla yoniul sama fa yoniul imam malik ku bax na de way yalla yoniul ko nak kan la yalla yoni muhammad est ce que bourgue bamel dañ la la kan moy imam malik dañ la la kan moy muhammad ku duggu bamel ku ne ñu laaj lako malaka ñoy indi jëmum ci mom yalla koy won ne la madha kunt taqulu ala hadha al-abd muhammada ki lo doon wax ci mom bi nga nek ci aduna kon nak ki jarna xam comme dañ la koy laaj bamel te gis ngeen mom fan la tambale ak ñun moy bi nga juddo imam bi ñew di la tuddu ci sa nopp yi la tufli turu muhammad ñaari nopp yeb nopp nday jor bi da ci li xam nopp chamagn bi mu nodd ci nopp nday jor bi la nodd han nopp chamagn bi mu li xam ci bi julli joté legi ci timis ki don nodd fi ban tour la don wax turu imamu jakaji turu ki tabax jakaji turu borom dekk bi president bi turu kan la don wax biñuy li xam turu kan lañ wax ñun ñepp biñu nekké ci taaya joxon suñu baram turu kan lañ wax ngay duggu bamé ñu laaj la muhammad xamo te xol fi ñaara yow fi muhammad nga war ko xam xamuloko ba paré yalla né la boko topé juk nga lank bañ ko top kon mbokk yi lu musiba la lan lañ ci yalla mussel yalla yalla def ñu gor gorlu ba mëna tek suñu tank ci sirat al mustaqim ñi yegne yenen tibi limuy bax limu sonu bëgg nit ñi taxé ya da ko ne laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha laysa am ñoo xamne yenen tibi bëggoon top ñu dé dug aljana mu sonu ci ñoom ya la ne ko yow mani ñi seen ñub nekul ci yow seen ñub jangeen sax ci alquran ya la ne ko lasta alayhi ha bi musaytir bu len forcer yow dara walu la rek ludul yobent dañ la yoni dama nga joxe wama ala rasul illa al balagh jotani kesse yonti demone na ba melne ku len di forcer wa yalla mu ne ko laysa alayka hudahum di yow ya len di jubal de senu njub teggul ci sa kaw walakin allah yahdi man yasha wa yalla moy jubal ku ko neex legui nak lele ay nit bëgg potoxlu ci yalla moy jubal ku ko neex kon man yalla jubaluma bu neexon yalla ma jub yow lu tax do dem jakka neexul yalla du yow da ngay dem waw yalla la neex yow da ngay nan yalla la neex yow da nanu yow yalla la neex lolu wax ko alkula yalla bimu la bindé bimu ñu bindé def ñu won ñaari yoon wahadaynahu najdaini yalla won la ñaari yoon ne la bi moy bu baax bi moy bu bon bi yalla may la xel def ci yow lo xamne da ngay mëna ragné lu bax li ak lu bon li misal bu gatt la len di jox kenn ci ñun legi buñ julli won ge ba pare nga and ak kenn dem kërëm ngeen yex ci salle bi top canapé yaangi ni gaz baangi ni ñu taal tek ci baraade di ataaye mu ne la bismillah exil tok fay tok ñu tanga tok ci fitay bi dox bi ko te baraade bi tok ci gaz bi dafa la exil tok rek yam tok kay tok togal nga ñew rek fo jubal ci fitay lu tax man nga doki lan mo la ne gaz bi du ci gaz bi lañ la togal de yaangi ni nak xam nga na fa deye lañuy dox lan mo wax lol sahel ah waaw gis nga sa xel momu nak mom nga wara utiliser ci lepp nonu nga ko utiliser fi ñu ne ni buñ la boye won ci étage bu ri nga recc yalla def am fo la nga am luy sa xel legi na ci pelu wad na xol fu may tek sama tank wala na xaar ma patient de touti gis nga yaang commencé di xalat nan ngay def ba recc nan ngay def nan ngay def Omar ibn Khattab dafa don poser question gaay bu ngeen dugon ci Allah mu amay deug yu jamaata nu ngeen di def gaay ne dañuy wagu yereep ñu aj ko ci kaw bok ko samp suñuy wéwi tank ci tanki bu génn Allah bi mu ne jeexna kon yoon wi non la Yalla subhanahu wa ta'ala daf la jox xel mu doy mo xamne ya gëna mëna rañé fim neeg ni buñu fi tagon juroomi plaat rek pour rer ñu ne bismillah ñoo leen rer da ngay ku ñew de dexim mbaxal fonde salat bi tek jox leen ma mburu fa la ngay jubali ji do nga jom fa la lu tax lu tax ñu demo ci téré jeek mbaxal nek dexim bi pourtant lek la waye gis nga da nga utiliser sa xel nga dem ca la ngay japp ne mo gëna neex nonu mbokk yi la yalla subhanahu wa ta'ala bëgge ñuy xalaat suñu xel yi pa tejj ko tok ci lax dari daf lay jangal ne daganul ci julit mu yexé tuub waye daganul muy wax ne hatta yahdiyani llah ba yalla jubal ma mune fa innahu naka wax joju waji tok nan ba yalla jubal ma man kay bu neexa yalla dina jub fa innahu min alamati shaqai lolou mandar ga texé di la wal khizlan wa tamsil basira ku nara dem safara moy wax yoyu benen misal bu gat mën la convaincre won légui 8 heures avion bi day dem itali nga jëm 8 heures pil banen ngay dem ah lutax lutax nga téla dem lan mo la wax téla la dem du sax togo bu 8 heures bobu nga yoga dem am ñu xam buñ leen waxe ñew leen 10 heures ci guddii ah 6 heures lañu dem ci ngone 6 heures nga muy boy ah il ko convaincre 10 heures waaw ah ma ko kan dem mo sor mu lay law day demal lolu day defaray bagage am ñu dem fek avion bi dem fek 4 millions lo mu ne 1 million ak kel Allahu akbar mu fek ma parce que corsaire la mu fek am corsaire ken dula delo mu fek ma bu mu dina dem bi ah 10 heures la nga convaincre 5 heures la dem de ngeen lolé bim perté bié bi ñëk ba bu ñëndaté bié 10 heures la rek lañ ko convaincre mu dem 5 heures gis ngeen ah kon nak xel lolou lay jëriñ lu da togaatul benen yoon ah gis ngeen xel mi moko ne kon nak yalla wacc na ak ñun ku jubul ëlëk gën dess na la wulli dess na la duma ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala waye yalla subhanahu wa ta'ala gis nga lim wax yoonent bi xolal li lepp muneko wama aktsarun nas walau harasta bi mu'minin gis nga li ëpp ci nit ñi lo xër xër xër xër duñu gëm yalla Allahu akbar ay bu doy waara ngi ni wama aktsarun nas walau harasta bi mu'minin lo xër xër xër lo bëgg bëgg bëgg nit ñi baax ñu ëpp ci nit ñi duñu baax duñu jup mukk mukk mukk duñu gëm yalla waye xam ngeen wax ji fan la nek xam ngeen wax ji fum nek moy kenn ku nek nga jema bok ci ñu tuti ñooñu nga baña bok ci ñu bari ñi parce que chaque jour lu bari ci alquran yalla daf koy dak day xamul njeri kon djublu way bi moy tay man mangi ni wolé ma bok ci ñu bari na bok ci ñoo ñu yalla di wax ci ñu tuti même aljanna ñi duggu ñu tuti lañ sulatun min alawwalin ci tagu wa qalilun min alakhirin yalla mu ne aljanna xam nga ñu ñoy dugg sulatun min alawwalin mu ne korel ci ñu ñeuk ñe waye lu neew wa qalil min alakhirin jam muju jamono bi qalil yonenti bu mu koy fi xam nga lu mu wax temer bu nek ben nit moy dugg aljanna jinni bu nek temer han jinni bu nek temer moy dugg aljanna temer bu nek ben nit lañuy moy dugg aljanna lol xol su ngeen xolé jamono bi ngeen xamne lol deuguna xol rek xol sun jamono bi xolé nit ñi xolé nit ñi ni ñi mel xolé yaqute gi foko natou legi wessna danaka legi dañuy concours mbon chaque jour bo dégué radio bi legi ci sakusan bima mujjé déglu revue de presse ma dégg ñu naan lamb ji liko nara yaq moy jigen ñi fecc dañu ñi génné sen awra ci fecc mi déggulé ko jigen ñi fecc dañu génné sen awra ci fecc mi waaw barki dem lu ngeen deggon moy ñeenti jigen ñi demone ci dejj bi ñi tux yamba ci dejj Allahu akbar Allahu akbar dem ba ci dejj de ku de ndaysan dem dama duggu taxi may waxtan ak chauffeur taxi bi mune ma ah man de gis na lu gëna graw lool mané ko la mune ma fofu nga tok amna ñett jigen ñu fi tok nan dejj bi neexagul xaar len ba ki tukki wa ñew ñibi ñew comme mi ngi ñew jël na vol ci la dejj bi neex neena mu freiné auto bi ne ko dejj bi neexul super taxi bi neena mu freiné auto bi daari gestu ndaw ci wax lol ne ko ngani lan dejj bi neexagul bu sa baye de won est ce que dina neex ciow dina kurri ñu mok ñom ñu fofu lañ muju wacc mu ne ñi dañoo bon duma leen yobbu xolal nit ku naan dejj bi neexagul puisque ki tukki ñewagul bu ñewé lay neex dejj lolou lu muy won moy ku jaamu yalla persa ku jaamu yalla ah serigne bu mag baangi ni genn aduna est ce que taxna ni ñaare ta sen pogi man maangi xol tele yi gis musique bi radio yi maangi gis musique bi dekk bi ñi ngi fecc ke dimanche ban dimanche la gañu samedi hein dimanche ma xey di maye jigen sey xale bi jigen bi wara sey tiwaawon han manelen nako ñaari nit yobbu yaay xalab yu ngeen mi mo ne ñepp ñew ndax dama joxe samay taranga na ñew maneko kën du dem fi ñaari ñew yow sama fu ci sey bi tas yaay xalab yu ngeen bi wote na na ñepp ñew parce que ay taranga la te tiwaawona bi tiwaawon la leen wax de site bi sama yaay la ko jox mu yobbu ko sama yaay ñewawul maneko yu kenn ya ko yobbu mok sama rak bu jigeen ñom ñaar ñoko yobbu keneen top leen mais borom ku goor ki yaayam dafa mer neena dafa wo ay mbokam ñepp ñew na wa Dakar ñew nañ ñew indi dara ngay te mbir mi sax bu xewon feneen mais ci teewon la xal bi di sey teewon na dejj bi am lool yeb luñ ci jang moy nit ñi faale wuñu ku de ku dund ñom seen intérêt seen poste seen mbir kon nak ikhwatal iman ñi mo doon dars tay sun borom subhanahu wa ta'ala mu ngi jangal innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yalla neena yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yow day do jubal kula neex wa yalla moy jubal ko neex waye mom yalla mom sax mom mo xam ñi jub yalla yalla jubal aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bon, mais les questions, Inch'Allah. Alhamdulillah.